Îmi știu păcatele și nu înțeleg de ce. Zi de zi mă ocolește binele. Măi, Doamne, mai degrabă mă face de piatră, dar mi-ai pus inima să sufăr viața toată. De la cine aș putea să cumpăr altă viață? Că asta jur că e prea greu, nu mai fac față. De la zero vreau să o iau, să nu mai plâng, să nu mai beau. Și dacă beau, să știu cum e să beau de fericire. De la cine aș putea să cumpăr altă viață? Că asta jur că e prea grea, nu mai fac față. De la zero vreau să o iau, să nu mai plâng, să nu mai beau. Și de beau să știu cum e să bei de fericire. Dau foc trecutului și îi spun timpului să-și deargă tot, că parcă mă vârt în loc. Pentru ce plătesc mai viață, te-am vis doar la când în față. Nu te gândi niciodată că greșești nota de plata. Dau foc trecutului și îi spun timpului să-și deargă tot, că parcă mă împârt în loc. Pentru ce plătesc mă viață, te-am vis doar la gripe pe față. Nu te gândi niciodată de plată. De ce sunt nopțile mai lungi ca zilele? Pe față curg mereu lacrimile. De ce singurătatea se simte altfel noaptea? Când ai inima stinsă doar cu lumina aprinsă. De la cine aș putea să cumpăr altă viață? Că n-asta jură că e prea grea, nu mai fac față. De la zero vreau să o iau, să nu mai plâng, să nu mai beau. Și dacă beau, să știu cum e să beau de fericire. Dau foc trecutului și o să-i spun timpului să-și deargă tot, că parcă mă învârt în loc. Pentru ce plătesc mă viață, te vins doar lacrimi pe față. Nu te-ai gândit niciodată că greșești nota de plată. Dau foc trecutului și îi spun timpului să-și deargă tot, că parcă mă vârt în loc. Pentru ce plătesc mă viață, te-am vins doar lacrimi pe față. Nu te gândi niciodată că greșești nota de plată.